Chciałbym tutaj przedstawić dwa fragmenty z książki Tam jestem pośród nich, autorstwa Christiana Brima. Najpierw fragment z wprowadzenia. Strona 13. Często mówiłem, że Bóg nie napomina grzesznika. Gdyby to czynił, przyznawałby tym samym, że nie jest on aż tak bardzo zgubiony. Kolejne miejsce jest ze strony 25 tejże książki, to znaczy Tam jestem pośród nich, autorstwa Christiana Briema. W Bożych drogach postępowania wobec ziemi krzyż i zmartwychwstanie Chrystusa stanowią prawdziwie punkt zwrotny. Na podstawie dokonanego przez Chrystusa dzieła przebłagania Bóg nie szuka i nie żąda już od człowieka niczego, lecz daje wszystko sam. Widzimy to w Ewangelii Jana, 3 rozdział, 16 werset. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Oraz Ewangelia Jana, 4 rozdział, 10 werset. Odpowiadając jej, Jezus rzekł do niej: gdybyś znała dar Boży i tego, który ci mówi, daj mi pić wtedy sama, prosiłabyś go i dałby ci wody żywej. Od czasu krzyża Bóg nie poddaje już człowieka próbie, ponieważ szczytowy punkt Bożej miłości był jednocześnie punktem szczytowym ludzkiej złości. Człowiek nie może już bardziej wykazać, kim jest, ponad to, co pokazał przez ukrzyżowanie Pana Jezusa Chrystusa. Dlaczego by Bóg miał go jeszcze doświadczać i próbować? Oczywiście nie ulega wątpliwości, że człowiek jest odpowiedzialny także w obecnym czasie łaski, odpowiedzialny za swoje postępowanie. Jasne jest także, czy zgodnie z Bożym zamysłem będzie za to odpowiadał, czy też nie. Chrześcijaństwo zepsuło się, podobnie jak przedtem judaizm. Widzimy to w 1 Tymoteusza, 4 rozdział, od 1 do 3 wersetu. A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obłudą kłamców naznaczonych w sumieniu piętnem występku, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z dziękczynieniem. I Chrystus wypluje ten system ze swoich ust, system, który jedynie ma nazwę od Jego imienia. Objawienie Jana, 3 rozdział, 16 werset. A tak, że jesteś letni, a nie gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich. Wyszliśmy więc, jak widać, daleko naprzód w tych rozważaniach dotyczących poddania człowieka próbom w tych różnych wiekach. Zatem to, co najistotniejsze w tym fragmencie, powtórzę jeszcze raz. W Bożych drogach postępowania wobec ziemi krzyż i zmartwychwstanie Chrystusa stanowią prawdziwie punkt zwrotny. Na podstawie dokonanego przez Chrystusa dzieła przebłagania Bóg nie szuka i nie żąda już od człowieka niczego, lecz daje wszystko sam. Od czasu krzyża Bóg nie poddaje już człowieka próbie, ponieważ szczytowy punkt Bożej miłości był jednocześnie punktem szczytowym ludzkiej złości. Człowiek nie może już bardziej wykazać, kim jest, ponad to, co pokazał przez ukrzyżowanie Pana Jezusa Chrystusa. Dlaczego by Bóg miał go jeszcze doświadczać czy próbować?